الفصل الثالث درهم فصل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ته چې بعض ازواج د نبی صلی الله علیه و الی وسلم قلنا فرمایلی نبی صلی الله علیه و الی وسلم ته چې قربان تاسو غفات کیه او ناسرو بکلوقن کم یو بفمون کې ډیر زر تاسو سره پی وشي او جنت او وفات به پراشي قال اتولکن یدن وی تاسو کې چې چالاس ډیر روغدري فاخذو نوراغستیو دی بی بیانو قصوابتن یذرعونها یون لراغستیو او لاسونه پی پی مایش کول وکانت سودت اطولهن یدن سود رضی اللہ تعالی ام المومنین دا پٹولو کلویو لاسو والواب فعلمنا بعد و ایمون تا پتو لگی رستو رستو انما کانا طولو لی طولو یدی ها صدکا چوگ دوال دلاس ددی صدکا و کانا تسرعنا لہو کن بیهی اووا زمون دا طولو نا پتلوار پی وزکی دون کی دا اللہ دا حبیب سرا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ چی دا اللہ دا حبیب دا پپولو رموا زینب بنت جہش دلتا علماء لیکلی چې بازی زیادت بخاری شریف کې راغلې آئے کې دادی چې را اسوده بی بی وا علماء لیکلی چې دا و هم نه زینب بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اول بی بی دا چې دا د پیغمبر سره پی وشوی دا ادا په خلافت د عمر رضی اللہ عنہ کې وفات شوی وا وکانت تحب الصدقه او دی بد خیر خیرات سره ډیره مینا ساتل رواه البخاری او پر روایت د مسلم شریف کی دی قالت بی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اسرع کن له کم بیت ولکن یدن ډیر زر پتا سو کی پی اوس کی دو کی زما سرا چې د چالا سن پتا سو کی وګدنی قالت وکانت یتتواولنا ایتهن اطول یدن وی وی بی بیانی لاسونه اگدول چکم یو با پلاس کلوی قالت فکان اطولنا یدن زینبو زمون دطولنا پلاس کلوی زینب بی بیوا لیننا کانت تعملو بیدی هادی با پلاسو کار کولو و تتصدقو او خیرات بے کولو ایوی سرمنی بے رنگ کولی بیا بے خرسولی پیسی بے خیرات کولی قبر لے تیارے کولو او دا زینب بنت جہش دا ام المومنین دا دی مور و امیما بنت عبد المطلب دا اللہ دا حبیب بی بی وام ادیو مسکینانو باندې سکولو او دا کانت صالحتن سوامتن قواما ډیر نیک و روجدار وا او ټولش په الله ته ولاړوا اددی اتوا د بیت المال نه دولس زره درهم وا دی صرف یو کال اغسته وی بینه دی اغسته او دې په خپلوانو تقسیم کو د الله حبیب چې دا په نکاح غستا نو دا د پینزو دیر شو کالو او دا بیا چې وفات کېدا نو د پنزو شو کالو او عمر رضی الله نو په جنازي مشکړه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال دل رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی قال رجل ویلیو یو سڑی مسند احمد کی راضی چې داد بنی اسرائیل نو لا تصدقن بصدقه وخام خاز بخيرات قم فخيرات قول شرا فخرج بصدقته نوت يود دخل خيرات سرا فوضعها في يد سارق يخد يودا پلاس د غل کی يود ل پتہ نه لگی د غن چ دا غل له نغل ساری خبر خورک جر بیگا پا ماچا خیرات کنے فاسبحو یتحدثون نصب آکڑے و خلقو خبری کولی چی تو صدق اللیلت علا سارقن وی خیرات کنے شوی دے بیگاش پا پیو غلبانی خیرات کړه شوه دې پغل فقال ویلو دې خیرات کون کې اللهم لك الحمد الله تعالی الحمد ندي تد حمدو مستحق هر کار ستا په اراده کی زما په اراده خون کی او ستا ارادي ټول خيسته دي ما خود غریب او د فقير اراده کړي وا او شیخ خود غلا سو تور رسیدو بیو فرمایل لا تصدقن بصدقه خامخ خیرات بکم فخیرات فخرجو تو بصدقته دخل خیرات سرا فوضعها فی ید زانیه نی خود او دا پلاس دی او بدکار زنان کی فاسبحو یتحدثون علی سباکڑے او بیان کولو خلقو خبر کولی وی تو صدق اللیلا علی زانیت خیرات کڑے شوی دے بیگاش پپی او بدکار زنانا فقال دي خیرات کون کی وی اللهم لك الحمد الله تعالی رحمد ندی زما په دي خیرات او صدقي على زانيا چې دا وا کی شو په او بدکارا کان بی ارادتی کلا بی ارادتی لا تصدقن بصدقه وی خام خا خیرات بکم په خیرات صرف خرج بصدقه نوتو په خیرات صرف او دواها فی ید غنی نو کی خدا پلاس د مالدار کی فاسبحو یتحدثون نو سبا کړه او خلکو خبره کوي تو صدق اللیل تعالی غنی وی بیگاش په خیرات کړه شوی په مالدارا قال ندوی اللهم لك الحمد والله تعالی رضی حمد نوی علا سارق و زانیت و غنی یو رزم خیراتو کو نواغا پا سارق پلاسو کلارو بل رزد زانی او بل رزد غنی فاوتیا روایت دتوبرانی شریف کراغلی فاوتیا فی منامهی د ترات للوکړه شول د په خوب کې خوب ولیدو او خوب د غیر انبیاء او حجتنی خدا الله حبیب د خوب تقریر فرمایلو نفحصل الاحتجاج بتقریره صلی الله علیه وسلم دی حدیث باندې احتجاج راغه د وجید تقریر د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم انا فلعله ان یستعف عن سرقته عن سرقته نو کې دیشی د خپل غلانا پاک شي او توبه وباسي د غلانا توبه وباسي و اما زانیت فعلها ان تستعف عن زناها ارچ بدکار دا نو کې دیشی چې دا د بدکارۍ نه پاک شي او هر چی غنی او مالدار دے فلعله یعتبرو کی دے چی جدے نصیت و آخلی چی گورا خلق دا سی خیراتو نا کئی فینفقو مما اعطواه اللہ نو دے ملگی داغن چی اللہ دلورکڑی متفقن علیه ولفظوه للبخاری ستا خیرات وی شو ګردا ک نفلی خیراتی خو خبره نشتا خو کدا فرضی زکات نو د فقها او اختلاف ده د دې کې حدیث کې دلیل د اجزاء او د منع نشتا چې دا زکات یو شو کوم نه امام بخاری رحم الله باب تړلې په لفظ د استفهام وای باب نه ذات صدق على غنين وهو لا يعلم اے په مالدار خیرات کو خپت نه لګي نو شو کو نشو ابن قدامه په مغنی کې وای رحمه الله وای کله چې ورکی زکات هغه چاته چې دې په ګمان کوي چې فقیر دی خبره سرګند شو چې دا خو مالدار او د امام احمد رحم الله نه دو روایتونه دي یو دا چې کافی شو زکات ساقط شو اپ دې اعاده واجب نه ده او دا قول د امام ابو حنیفه رحم الله ام ده ابن قدامه په مغنی کې وای او دویم روایت د امام احمد رحم الله ندا د چدا کافی نه ده به دوباره زکات ورکړي زکه د خو واجب شی یو غیر مستحق ته ورکو نو د دې مخه بریر شو دا قول د غنو علماو د چیرې کافی نه دی لکه امام ابو یوسف شو امام شافعی رحم الله شو اگر د احناف په نيز اصل کې مساله دا دا اے زکات ورکو خو کوشش وکړو د وی دا مصرف دی نو دو ورکولو نپس پتو لگیره چه دا خو مالدار او د دا پلار لے ورکڑه زوی لے ورکڑه یه دا خو پتیارو کی ورکو دا خوی پلار ادا خوی زویو نو دے با واپس کئی نا زکر دا پا وسکی چی سونو آغا دا کڑی خو کوری کو بغیر دا کوشش نا و بغیر دا تحرانا نو دا جائز نده کده خطا شوی وی متفقن علیه او تاسو له حدیث راشی بخاری شریف حدیث ذکر کړي معن ابن یزید رضی الله عنه ای زما والد ابی یزید د زکات څخه پیسې رويستي نو ما از یو سړي سره کی خو جمعات کی نظر عالم غمار واغستي نراتل میوکل ماو ته يرمان او زکات پیسی را کړی فقال والله ما یا کارت قسم پالا بشي ما خوستا اراده نو کړی نو پلار اوځي جګړه را پیغمبر علیه السلام تا د الله حبيب ورته فیصلو کا لکما نویت یا یزید ولکما خست یا معن ویتا چې کم نیت کړو تعالی غدی او تعالی غدی چې تا کم واغستلو فیصله ورته فرمایلا وعنه او د دغه صحابي ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته چې نبی صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی وین ما رجلن بفلات من الارض پمن د دې کې چې یو سړی په یو صحرا فراخ کې او د زمکینا فسمع صوتا ويرد واس في صحابت فوريس کی او وريس کی وی اسقي يا حمزه قطعي ده باب افعال له يا حمزه ده وصل له اسقي حديقه فلان اسقي حديقه فلان وي وبكا باغي چد فلاني فتنحى ذلك الصحاب نو اڑخلش و دغ وریز لاڑا او دا وریز فافرغ ماو خپلیو بیراتوی کی فی حررت ان پیو کانی زینیز مکا کی او حررد آسیز مکی توی چی تور تور کانی پکی فیدا شر جتم من تلک الشراج یو لخت او دوبو دا شرجتون وی مسیل الما دوبو دا بیدو زیتا من تلک الشراج دا دغ لختونا قد استو عبد ذالک الما کلهو او را گیری کڑی وی را غستی وی دا ٹھولی اوبو او لختی را روان شو فتتب بالما دا سڑیم دوبو پس را روان شو فیدا رجلن قائمون فی حدویقتی ہی یو سڑی ولاد دے پخپل باغیچا کی یو حویل الماء بی مسخاتی ہی او بلگئی پا بلچائی سرا بلچائی دا بڑی والی او بلگئی فقال نو دې سړی ورته وي يا عبد الله يا الله بنده مسمکستانم سره قال فلان و فلان الاسم الذي ما سمع في الصحابه چې د پور یس کې اورېدلو فقال له دې باغ ول ورته وي يا عبد الله يا الله بنده لم تسالني عن اسمي ول زمانه زماد نوم بارک ته پوښکې فقال اني سمعت صوتا في الصحاب ویم آواز او ریدل پوریس کی اللذی هاغ هادا ما او چی دیو بودی ویقول ورتویس کی حدیقت فلان لی اسمک وید فلانی باغو بکستادا نمی واغسو برن حکم ورتراغ ما تسنو فیها تدی پدی باغ کسکے قال دغنیک بند ورتوی اما اذا قلت هذا ارکل چتا داو اذا خزما او د الله په منځ کې پټه خبره وا خزه چې استاد نو مورې دله او خبره درته د غیب نصر غند شوی فإني انظر الى ما يخرج منها زګور ما غسته چې دی باغ نه کمی کجوري او میوه روزي فات صدق بثلثي درې مې سپک خیرات کم واکل انا ويالي ثلثن او زو زما بچی درې مخوري وارد فیها ثلثه ادریم پدی باغ باندې لګوم رواه مسلم خلق سلوی ختمانه ورکای شلم او لسمانه ورکای اد بدریم ورکولا الله ورته د غیب ندو بو بندو بس کولوی بس باغ ته کیشي شرط نه لخته ډک راشي اے الله په هر څه قادر دی خو په مونږ کې بس فرق راغله دا څه چې دي پریشانې زمونږه اعمال جوړ کړي رواه مسلم وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم چې د نبی کریم علیه السلام نو ریذری یقول چې فرمایل ان ثلاثه من بني اسرائيل یودری کسان د بني اسرائيل نو ابر سوا کرا و اعما یو دا ابرس بیمارو اقرعو بالگنجی وعماو باللنو فاراد اللہ ان یبتلیهم اللہ اراد اللہ رلی وچی پا دیبان ازمائشو کی فباس ایلیهم ملک اندیتی و ملک و فرشترو لی گلا فاتل ابرسانو دی ابرس بیمارو لترالا فقال ایوشین احب الیک کم یوش محبوب دتا تا قال لون حسن ورنگ خیستا وجلد حسن سرمن خیستا ویذهب عنی او چلار شی زمانا قد قدرنی الناسو چی داغی دو وجن خلق مال کرکا کئی مان کرکا کئی قال فمسحه نمسیکو لاس پراخ کو فذهب عنه قدره داغن داغاغ بیماری او دکر کشی لارو اے برس بیماری تھی لارا ووتی لونن حسنن ورکلشو رنگ خیستا وجلدن حسنن او سرمن خیستا قال فایو المال احب الیکا کم یو د مالونو نتا ته محبوب دی قال لبل او قال البقر شق اسحاق اے دراوی چی او درواتو نه دی اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه هغه ته شک راغلی چی بل وی او ک بکر وی الا ان لبرس ولقرا قال احدهما لبل وقال الاخر البقر مگر دغه مردا چې پدیا برس او اقرع کی یو خان غختی او بل غان غختی قال فوتی ناقه عشرا ورکړې شو د ته یو وخه چې د لاسو میاشتو بلار بوا فقال ملک ورته وی بارک الله لك فيها الله تعالی دې کې خیر او برکت واچي مداغې نه زور بچی شول چې سمبالو لې نشول قال فاتل اقرع گنجي تراغله او فقال ايشين احب اليك كم يوش محبوب د تا تا نو د وشارون حسنون ویخت خیستا ویذهب انی هذا الذی قد قدرنی الناسو اچی لارشی زمان داغا چی خلقو داغی دو وجن ما نکر ککڑی قال فمسحهو نو ملک مسحکو فذاب عنہو نو ددن بیماری لارا قال ووتی اشارن حسنن ورکڑشون ویخت خیستا قال فایو المال حبو الیکا وی کم یو په مالونو کې تا ته ډېر محبوب دی نو دوی البقر بکر فوتی بقره تنها من نیو بلار بو بلار با غوا ور ثور کرشا قال دی البقر غوان قال بارك الله لك فيها الله تعالی په دې کې خیر او برکت واچي قال فاتل اعما رن تملك راغه فقال يشن اب اليكم يشتا تدير محبوب نے قال يرد الله الي بصري چلا ما ته نظر واپس کی فابصر به الناس چه خلق په وګورم قال فمسعود الله حبيب وي مسيك فرد الله اليه بصرو الله ورته نظر واپس کو قال فايو المال احب اليك كم يو په مالونو کې تا تر محبوب دي قال الغنم غدي فوت يشاتن والدن ورکړې شو ورته وګډا والدن اے وضعت ولدها وهو معها یو دا معنا وا یعنی غی بچی زی ګول و ام ور سره اچاوی دی شاتن والدن الحامل بلار بغډ ور تور کړي شو یادره معنا علماء دام کړي شاتن والدن دی ته وی التی عرف منها کثرت النتاج چې دا غی نه معلومه دا چې دا ګډ بډیر بچی راړي فانتج هذان وولد هذا اغدوم بچی روړیو او دی ګډیم بچی راړل فکان له هذا وادم من لبل د دیولوی میدانو او ډکو دو خانونا ولهذا واد من البقر او د دې خړولې میدان د غوانو نډکو ولهذا واد من الغنم او د دې بل د ګړو نه یو لوی میدان ډکو وخت پکې تیر شو او الله ازمایشو دنیا د امتحان زیره قال الله حبيب ثم ان وطلب رس بیا دا ملک راغلی او دغی ابرس بیمار والتا فی صورته و هیئته پشکل هاغا کی چیو او پاغا صورت کی راغلی او چی مخ کی کم صورت کی راغلی او کرا بیا ورتا پدی شکل کی رانو ملک فقال رجل مسکین ویزی او سڑے غریبیم اپا باز روایاتو کی دا الفاظ امراغ دی و ابن السبیل مسافرم قد ان قطعت بی الحبال فی سفری وی ختم شوی دی اسباب پا ما پا دی سفر کی دا حبال نمراد دی دی کی اسباب دی زما ټول اسباب ختم دي فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك نشته کفایت مال ننز مگر د الله په مدد او ثم بك بیاستا پتا او نو مدد مانی اسالك سوال در نکوم بالذي داغنم داغزات فنم اعطاك اللون الحسن چی گورا درکڑے دی تا تا رنگ خیستا والجلد الحسن و سرمن خیستا والمالا و مالی درکڑے بعیرن یوخ در نغوارم اتبلغو بیهی فی سفری چی وزورا سی گم پدی بانی پدی خپل سفر کی منزل مقصود تا فقال دی ورتو الحقوق کثیرتن یراوی حقونا دیر شیدی نو دمال دیر حقونا دی عزد دی پا ادا قادر نیم یا حقوق د مستحقینو ډیر دی ندا غو پا یو غنو پورا کی بس دی دغشان محروم اولی گلو فقال دی ورتو انہو کعنی عارفو کا بیشک شان دادے لکز چتبوے پی جنم نی حلم تکن برسا ایا تنوی چې پتا دا ابرس بیماری وا یخزرو کناسو خلقو بدر نکر ک کولا فقیرن غریب وی فاتوا ک الله مالن ولا در لمال در کو ندی ورت سوئی فقال انما ورست هذا المال کابرن کابرن ودا میراث کرا کړه شوی دے ماتا اے ورستو یا گره یا خو ورستو فتح دواو و کسر درائی مخففی دا یا زمد واو دا و تشدید درائی مکسور دا ورستو یا ورستو دا پمیراس کرا کڑی شوی دی ماتا کابرن ان کابرن کبیرن ان کبیرن ای نیکوناو زما خو پش پا پش مالدار راغلیم دروغی شروع مونگ وی جدی خانانیو بای او جدی مل خانانیو فقال ان کنت کاذبن وی کت درو جنی فسویرک اللہ الی ما کانت اللہ دی اگر زیتا آغت چتور تھوی بس بیا تکر کتلاو خلکو تی پوزا بنیوا انو خانو انو مالو ادغشان تشتور پاتی شو واتل اقرع فی صورته راغل او دا ملک اقرع تا پخفل صورت کی فقال لو مثل ما قال لهذا نویلی او دا تا پمثل لاغی شدتی او ورد علیه مثل ما رد علا هذا او اغم دا سی جواب ورکڑو لکد چی ورکو فقال ان کنت کاذبا وی کت دروجنی فسویرک اللہ الى ما کنتا او دی گرزی اللہ تاغست چی تورتوی قال الله حبيب واتل اعما وراغل ودن تا في صورته وهيتي فخبل صورته وشكل كي فقال رجل مسكين وابن سبيل ويزه او سړی مسكين او مسافر ان قطعت بي الحبال في سفري ختم شوي دي پما اسباب پدي سفر کې فلا بلا غلي اليوم الا بالله نشته رسیدل ماته منظر مقصود تن نز مگر پالله بیا پتا اسلک بالذي رد عليك بصرك سوال در نکوم دا غزاد پنوم چتا ته ګور نظر واپس کو ته خړون وي شاتن یوګن اتبلغ بها في سفري چې زور سیګم پدي باندې پدي خپل سفر کې فقال قد كنت اعما وبشکرشتیاوې زړوندم فرد الله الی بصری الله ما ته زما نظر را واپس کړي فخذ ما شئتا ودع ما شئتا سچ اخلی والا او سچ پریزی غپریزا فوالله لا اجهدک اليوم قسم بالله لا اجهدک اليوم لا اجهدک اليوم اباذی روایاتو کې د جیم پزې حارا غلیدا لا احمدک زبستا حمد نوم چې تاګنې سشې پریخو ته چنن سکے کنا نو زبا اغه ته اس قسم رکاوټ نه جوړېګم زبا اس قسم رکاوټ نه جوړېګم ته چې سکے د الله په نوم سغواړې او ساخلې نو زبا ته اس قسم رکاوټ نه جوړېګم ویزا بتا دا پارا اس قسمہ رکاوٹ نجوڑیگم ابا دوی دا بستا تعریف نکم کس شید پریخو لا اجہدک اليوم زب سختی نکم پتابان پرت کولو دیوشی کی اخذتہو للہ چی اخلی دا اللہ دا پارا فقال امسک مالک ملک ورته ویزان سره د مالی سار کز په ګړو غوانو بيزو سکوم فإنما أبتليتم پتا سو ازمای شو کړي شو فقد رضي عنك الله د تا ناراضي شو تا نا اله العالمین راضي شو وسخط على صاحبك او خفکړي شو ستا پاغ دو مرګرو اباز دل تم روزیه کی مجهول صیغه ویل لا فقد رضي عنك وسخط على صاحبك راضی کړه شود تھانا او غسکړه شستا په دواړو مرګرو متفق علیه دغه دی حدیث کی تحذیر ده چې دا الله د نعمتونو ناشکری دي شوک نه کوي غریبی دی رینا چې صدرا کینه لګي دوه دی او یاره زه خود پلار په نکاو په خوان را سیمالدار را روانه او دا موي چې غریب راشي نو غسر نرمی کوا او غت سوور کوا رټه ما او دی کی زجر دې د بخل لا او دی کی زجر دې د دروغ ویلونا چې دروغ دی او سړی نه وای دا دروغ تبا کول کوي وان ام بجید رضی الله تعالی عنها د دینم وای حوا صحابیه ده اداد مبایعات و نوا او د دې لوی شان نه قال دا فرمای قالت دا فرمای قلت ما ویلو یا رسول الله ان المسكين لا يقف على بابي یو غریب او مسكين دريږي زما په دروازه حتا استحي تر دي چې ما ته حيا رازي فلا اجد في بيتي ما ادفو في يدي زنمم په کور کې چې وره کم پلاس ددکي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمای ادفعی فی یده ولو زلفا محرقا ورکا و پلاسو کی اگر ک کپی سوزول شوی وی یا پانچی ماندی جی دخل جوڑے اگر کدا سوزول شوی یعنی معمولی شی کمین ورکا رواه احمد و ابو داود و ترمیزی و رحمهم اللہ وقال هذا حديث حسن صحيح وعن مولى عثمان رضي الله تعالى عنه او د دې ګن غلامانو نذل تپاتل لګی چې دا کوم غلامو قال اهدي لام سلمى فهدیا کی ورکڑی شو ام المومنین ام سلمی رضی اللہ عنہا تا بدعتا من لحم یو ٹکڑد غوخی پخی کڑی شوی وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوجبه اللحم او دا اللہ دا حبیب غوخ خوا او پتاجب کے بے چولو فقالت للخادم نبی بی خادم تا ویلیو اگر دا خادم اطلاق پر نارینا و زنانا دوارو کیگی او دیده که تی مراد اغا خادم مونس ده زکرستو دا سیغا پی قرینا دا ورتوئی دعیهی کی دا دیل را غوینزی توئی دا غخا کی دا دیل را فی قوت البیتی باغ تاخ د کور کې بازي تاخ د سي ديوال نه خو بل خو ته اي اوبای تاخونه مکتري بازي تاخ سي لکه روشندان غونتي او ته روته وجا سائل راغله او یو سوال کون کې او د الله د حبيب په دروازه کې او دېدلو فقام على الباب نو درې دلو په دروازه فقالت صدقوا بارك الله فيكم وی خیرات را باندې کوي اے اهل بیت بارك الله فيكم الله تاسو کې خیر او برکت واچي فقالوا كور ولو بارك الله فيك الله دې پتا کې خیر او برکت واچي ايم خيسته جواب ورکو فذهب السائل بس سوالګر لاړو رادن شو نبی علیہ السلام فقال یا ام سلما وی ام سلما هل عندکم شیئن تاؤسرس شیشتا اطعموهو چیزی اخرم فقالت نعم بی بیو فرمائن وی آو قالت للخادم خادم تیوی ایدہ بی لارشا فوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک اللہم وی دغا غوخد اللہ حبیب ترارا چی سنبال کنی مولا فذهبت نوالارا فلم تجد فی القوت نوی نموند پتاخ کی اللہ قطعت مروت مگر یو سپینا ٹکڑا دکانی سپینا ٹکڑا پراتوا و نبی ری سلام فین ذالک اللہم آد مروتن وی دغی غوخی نگتا جوڑا شولی مالم تتعتوه والسائل زکا دام و غریب او سوالگری لورنکا رواه البیحقیو فی دلائل النبوة اولماء لکی بازی وی ددی پسند منگا خبردار شوی نیو خو ظاهر داده چې دا منقطع دی ځکه مولا د عثمان رضی الله عنه دی کسی ته حاضر نو او ني نوم دی ځکه ذکر شوی دی وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبركم بشر الناس منزلا آیا خبردار نظر کوم تاسو ته پناکار د خلکو سراب مرتبه کی قیل نعم ویل شللنا قال الذي يصل بالله هغه کس چې سوال تی کی دی شی پنوم د الله ولا يعطي به او پدیم دی ورکینا الله پنوم تی سوک سے شی غواړي دیو جن بعد روایتو کې راغلي ملعون من سا من سال بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سوک چې الله پنوم سوال کوي ندته ملعون ویلی او کچاته منی کو دته ملعون ویلی ندی کی یارا وجه الله په وجهه وبغیر د جنت نه بل شي نه غواړي اما سول تم یارا ور کوي چې الله په نوم مغواړي وجهه نو منی کې بنا رواه احمد رحمه الله ونبي ذر رضی الله تعالی عنه انه استاذن علی عثمان دی اجازت غوخته په خلیفہ راشد عثمان رضی الله نذرن کیدو ته چا کور ته زیل چې ورزی رو اجازت غوختل مسنونه طریقه دا و بيدیه عصوا او حال دا دے دا بوزر رضی اللہ نو پلاسو کی امساوا نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یا کاب وی کاب ان عبد الرحمن توفیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وفات شو و ترک مالا نو مال پریخو فما ترا فیه تد دبارکی سرائی داو سوے ایا ډیر مال د لپاره ضرر او د په کمال کې کمی براول نفقال کعب کعب رحمه الله وی ان کان یسلو فيه حق الله کچرغه په دې مال کې ادا کولو په وشکور وی حق د الله فلا باس علی ایس باک نشتا او څه کمی نشتا فرفا ابو ذر عصاه راپور تک ابو ذر رضی اللہ عنہ امسا فدور بکعبا نکاب رضی اللہ عنہ اوالو کعب رحم اللہ اوالو بازی دام لکلی اغدیر دا خلیفہ شاہ پٹی تو خلتے امپری نخو یو سوی لگاو کو اے دای مسلک داو جس شیب جمع کینا او د جمهور مسلک داله چې چا زکات ورکونکو کسه جمع کوي دي ادا د زهاد او صحابه نه ده د دوی مس مذهب سو دوی چې بس سسي وای دا بلرکه ناغه پام صاحب نووالو وقال او وی فرمایل ما اريد رید رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایل ما احب ان لي هذا الجبل ذهبا زنخ خوم چې دا غر دې ماته د سرو زروشي انفقه ويتقبل مني ویلا کوم دا دې قبول کړي شي زمانہ ذرو خلفي منو ستا اواقیا او رستو دی او شپگو کی پریدم انشو دوکا باللہ یا عثمان قسم در لدر کوم دا اللہ پنم عثمان نزی اللہ عنہو اسمعتہو آیا تا دا اللہ دا پیغمبر نداوری دلی کنا ثلاث مرات اندری کرتے ہوئی قال نعم عثمان رضی اللہ عنہ او ما دا اللہ دا حبیب نوری دری چه دغشان فرمائل دیو جنو ای خلیفہ لپتہو لگی دا چه دا خودی خلقو سر بدے گزاراو نکڑے شیدہ سی خلق ٹکائی ادھا ما شالیم نپریزی نو حکم یو کوي طرف زیل لاړشه او دا امیر المؤمنین حکم منل واجب وی واطیع الله واطیع الرسول و اولو الامر منکم دا خلیفۃ المسلمین دا حکم منل سی دا واجب ذوق ابن الحارث رضی اللہ عنہ نے روایت قال دے فرمائی دا صحابی فرمائی او دا د مسلمانانو د فتح نو فتح د مکی کی اسلام روڑے قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ الاسرا وی مجمے کڑے ورسو دا نبی علیہ السلام پس مدینہ منور کی دا مازی گرموز فسلما نسلامی وگرزون سمقاما مسرعا ابیا پورت شوپ تلوار فتختوا رقاب الناس نتجاوزیو کد سوٹونو دا خلقنا او لار لغوی الى بعد حجر نسائی بازی حجرود بی بیانو مبارکو تا ففدع الناس خلق پیرشول من سرعتی دو وجی دو تیسلو دا اللہ دا حبیبنا چی سوشول فخرج علیهم روت پدوی فراء انهم کد عجیبو من سرعتی وی قتل چی دیخو تاجب کرد دا اللہ دا حبیب دا تیزو تلونا قال ذکرت شیم من تبرن دا اللہ حبیبی زمار آیات شوس شے فی من فبرن دسرو زرنا اے دسرو یا دسپینو زرو سو ٹکڑا وا او داد صدقی وا نو زما یو شیر آیات شو چی دا خکور کی پرون دے فکره تو این یحبسنی نو ما دا خبر بدو گنلا چی ما منن کی اے ما منن کی پشغل کی میوان چي د تفکر نا او د توجه او د اقبال عل الله نا نو ما حکم کو اهل بیت تا بقسمته پتقسمول د دی رواه البخاری و فی روایت اللہ قال کنتو خلفتو فی البیت زان نمی رستو پکور کی پریخ ہوتے برمین الصدقا یو ٹکڑا دس روز پینو زرو دس صدقینا فکرہتو انو بیتہو تا خبرمی بدگنلا چیز دی پدیبان پکور کش پتی رکم دې کتاب وې د مز نه پس د ایساره دل دا واجب نه دی د امام که خو خی سه ضرورت نظر د لاړشل داړو پیغمبر کې نه ناستو فرض پسې سپوږه یې سړی کار دی یا سبل دینی شغل له سم د سړي پاسي بل دې کتاب وې یو شی په مس کې در ته پیش شو د وجوه د خیر نه او د دې د مس سره تعلق نشته په دې کې په مس کې فساد ناراضي او نه د خشوع خضوع سره منافره ذکر شي په مس کې رايات شوه د نبی اسلام ګرځول سره سمدستي کور ته لاړو سلام ګرځول سره سمدستي کور ته د الله حبيب لاړو دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت تے امام بخاری پہ باب تڑھ لے باب یفکر الرجل الشیع فی الصلاة من اواخر الصلاة اے پہ مسکر یوشی سوچ رہا رہے او دا د خیر د کارون نه ده. ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا نے روایت سے بی بی فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی زما سرا فی مرضہ پ بیماری د دی کی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما سرا پ بیماری کی ستت دنانیر او سباتن یوش پگیا و دنانیر فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرقها مات الله حبيبكم کوجدا پغریوانانو کی تقسیم کا فشغلنی وجه نبی الله صلی الله علیه وسلم مشغولکما لربی مارید نبی رسول سلام یو لوی غم او تکلیف نو ماده تقسیم نکی ثم سالنی عنها بیاد الله حبیب ما نددی بارک تپوسو کو وما فعل افعلت السته او السما اغشبغو دینارونو سوکل قلت لا والله ما ونا داسن قسم الله ما خلا تقسیم کړي ندي لقد كان شغلني وجعك زه خستاسو بیماری مشغوله کړم فدعا بها نو رغختي ثم وافي كفي ابي اشبغ ودي نار په دي خپل تديكي کي خل فقال وي فرمایل ما ظن نبي الله صد خیال د پیغمبر د الله لو لقي الله عز وجل قال لا سر ملاو شو وهذه عنده او دا اشبغ يا ودي نار د دوی سروي او دا ور سر باقي وي دیکی گورا دور الوی فکر دا اللہ دا حبیبی ذکر کو او دا اللہ حبیب سر دا غمو چیسن وفات را نشی او دا مال زما پکور کی پاتی نشی رواہ احمدو وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم والنبي عليه السلام دخل على بلال وردنشوا ببلال رضي الله عنه وعنده شبره من تمر داغي مخله يوديره ودكجرو فقال ما هذا يا بلال واذا سري بلال قال ها شيء ادخرته لغد یو شی دې چې دامې جمع کړې دې د سبا د پارا او د راتون کی حال د پارا فقال ما تخشى ان ترى له غدا آیات یې ریګنه چې وګوري دې لر سبا پرز قیامت بخارن فی نار جهنم یوم القیامه لوګه پور د جهنم کې پورز د قیامت باندې بیا ورته الله حبیب فرمایل انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا لگا و اے بلال او یری گما د خاون د عرش نا اقلالا د فقیرای او د نشوالی سمره چت لگے دومره با غدر کای وان هو د دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی السخاء شجره فی الجنه دا سخا یو اون د په جنت کی فمن كان سخيا هر سوچ سخي يا خرب غصن منها نذر اغست و سانغ د دين فلم يتركو نب پريجد لرا دا سانغ حتا يدخله الجنه چه دي و جنت وردن کی و شه شجره في النار او دا بخل بخيلي و اون د پور کی فمن كان شحيحا سوق چ بخيل ليا خزب غصن منها روبنی سیو سانگ دینا فلم یترکو الغسنو دا سانگ بی پریزینا حتی یدخلہو النارا چی اور تبی وردن کی رواہما البیحقی فی شعب الیمان تا دوار احادیث دا مخکنه امام بیحقی پا شعب الایمان کی ذکر کنی. تعالی رضی اللہ عنہ نا روایت تے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی بادرو جلدیو کئی د مرگ نمخ کی د بیماری نمخ کی پس ودقی سرا خیر خیرات ور کئی فإن البلاء لا يتخطاها مصیبت دین تجاوز نہ کئی بلکې صدقه سره ودریږي او واپس لاړ شي. دغه خیر خیرات سره مصیبتونه الله د فقیشن د بعض مسلمانانو عادت ته چې تقریبا شي د خیراتو کې اگر دې سره وعده ده او څو کوئی یاره مشکل لکه داو شو دیک به په خو مکو نه شونه پخای د نظر سره سواده نشتا باب